สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะนี่คือรายการธรรมรับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราออกอากาศให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเป็นประจำในทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลา5-6 โมงเป็นเวลา1 ชั่วโมงเต็มค่ะเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะได้ส่งลูกศิษย์เอกของท่านคือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกมาเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่11เต็มแล้วนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พร้อมอยู่แล้วที่วัดของท่านที่จะมาพูดคุยพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคมปีใหม่พุทธศักราช2564แล้วค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30มกราคมเป็นวันแรม2ค่ำเดือน3ปีฉลูนะคะพระอาจารย์พร้อมแล้วค่ะที่เราจะไปกราบนมัสการแล้วก็ฟังพระอาจารย์พูดคุยขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังกันต่อนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องของพระไตรปิฎกอันนี้ก็พระอาจารย์ขอไว้สักวันหนึ่งเพื่อที่จะเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกเนี่ยมาพูดคุยคือก็เป็นการบังคับตัวเองให้ได้ไปอ่านด้วย เจ้าค่ะ ก่อนจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังก็ต้องไปอ่านมาก่อนทำความเข้าใจเสร็จแล้วก็มาอธิบาย เจ้าค่ะ โดยตัวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเองก็ควรจะอ่านมาด้วยเพราะว่าพอเราไปอ่านทำความเข้าใจแล้วมาฟังอธิบายยิ่งจะมีความกระจ่างแจ้งจะทำให้เราเห็นข้อเปรียบเทียบในคำสอนแต่ละข้อที่ไล่เรียงมาเป็นชุดเป็นชุดเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเชื่อมโยงลึกซึ้งที่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเป็นไปตามลำดับเราก็จะพลาดสิ่งนี้ไป เจ้าค่ะ จึงทุกวันเสาร์ตอน5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็จะเป็นรอบพรีเมียร์ในวันศุกร์ตอน2 ทุ่มที่ทางแฟนเพจ Facebook วัดป่าดอนหายโศกหรือว่าที่ YouTube Channel ก็ด้วย เจ้าค่ะ แล้วก็ที่เว็บไซต์ก็ได้ดูชมกันตอนในตั้งแต่2 ทุ่มของวันศุกร์แล้วก็จะมาออกเป็นเสียงในเช้าวันเสาร์5 ทุ่ม เจ้าค่ะ ลักษณะที่เราศึกษาในพระไตรปิฎกก็คือลุยเลยลุยเลยนี่หมายความว่าคุณน้องหนังสือมาเลยคุณเปิดหน้าแรกอ่านลุยไปทีละหน้าไล่ไปทีละบรรทัดทีละพารากราฟทีละข้อนั่นไล่ไปเราทำอย่างนี้มานี่ก็ขึ้นปีที่3แล้วคุณใจขึ้นปีที่3แล้วเล่มแรกนี่ใกล้จะจบแล้ว เจ้าค่ะยังไม่จบเล่มแรกเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าเรามาอย่างละเอียดมากเจ ้ าค่ะ ใช่แล้วอันนี้ก็ต้องฝากไว้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าเราไปคือเดี๋ยวนี้มันง่ายคือคุณไม่ต้องไปซื้อหนังสือก็ได้เสิร์ชหาอ่านเอาเว็บไซต์นี่มีเยอะแยะ เจ้าค่ะ ทั้งที่ออนไลน์ออฟไลน์มีหมดเดี๋ยวจะเป็นหนังสือก็ดีจะเป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายก็มีออนไลน์ก็ได้ เจ้าค่ะ มีหมดก็เลยอย่าไปเสียเวลากับการที่เหมือนว่าไปเรื่องที่เป็นในทางการเรื่องบันเทิงแต่ว่าคุณเอาเวลามาใช้ในการให้เรามีความรู้เราจะเริ่มจากตรงไหนในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเริ่มจากตรงพระไตรปิฎกนี้ก็ได้ซึ่งในรายการของเราเนี่ยคือมีเลือกให้หลายแบบท่านผู้ฟังที่ชอบเรื่องการปฏิบัติก็ไปฟังตอนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในทุกวันอังคารในวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ที่เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็จะโฟกัสตรงจุดนี ้ แล้วทีนี้บางทีมันเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันคือเนื้อหาที่อยู่ในพระไตรปิฎกในสัปดาห์นี้พระอาจารย์อาจจะหยิบยกมาพูดในช่วงของอธิบายลึกซึ้งไปกว่านั้นเชื่อมโยงไปในพระสูตรต่างๆในบริบทที่นำไปใช้งานได้ในช่วงของใต้ร่มพระบทในทุกวันพุธในอาจจะเป็นสัปดาห์ก่อนนั้นหรือสัปดาห์ถัดไปสมัยเราจะแบบแยกแยะได้แล้วก็เข้าใจในบริบทของธรรมะดีขึ้นในข้อต่างๆในจุดนี้ก็ขอฝากไว้ว่าเราควรจะไปอ่านนะตอนนี้เราอยู่ในหนังสือชุดอังคุตระนิกายคัมภีร์นี้ ค่ะ เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมร้อยเรียงจัดเรียงไว้เหมือนดอกไม้คือดอกไม้อยู่บนต้นใช่ไหมอันนั้นก็อยู่ต้นสวยงามคุณเด็ดออกมาคุณเด็ดออกมาเอาสีแดงมาผสมกับสีเขียวด้วยสัดส่วนเท่านี้สีเหลืองใส่เนี่ยตรงนี้จะร้อยเรียงมาเป็นพวงมาลัยอันนี้คืออังคุตรานิกาย อืมใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นจึงแบบร้อยเรียงเรื่องราวไม่ได้ว่าเกิดขึ้นที่เมืองไหนหรือสั้นหรือยาวไม่เอางั้นเอาเรื่องที่มันแบบว่าเป็นหัวข้อหัวข้อมา อืมใช่ค่ะ ในที่นี้เรากำลังอยู่ในหมวดของติกานิบาตคือที่มีหัวข้อ3หัวข้อ มีธรรมะ3ข้อ มี3หัวข้อ ใช่ไหม คะใช่ๆ ค ่ ะ ซึ่งอันนี้ก็ไล่มาตั้งสักพักนึงแล้วแล้วที่เราพูดถึงข้อ3ตอนนี้เราอยู่ในวรรคสุดท้ายวรรคสุดท้ายขอไปคือ50สูตรสุดท้าย ค่ะ ในวรรคที่3คือ30ข้อที่ผ่านมาแล้วใน50สูตรนี้ อืมใช่ค่ะ ถัดมาวันนี้เราก็จะอยู่ในข้อที่580 580คิดว่าอยากจะอธิบาย3สูตรนี้ไปพร้อมๆกัน อืมเจ้าค่ะ 580 581 582โอเคนะ580 580 582พูดถึงม้าอัสสะอัสสะแปลว่าม้า อืมเจ้าค่ะ โอเคเปรียบเทียบไว้กับม้าท่านเปรียบเทียบม้าม้ากระจอกกับม้าอาชาไนม้ากระจอกกับม้าดีม้าอาชาไนคือม้าดีบางทีท่านก็ใช้คำว่าม้ากระจอกบ้างบางทีก็ใช้คำว่าม้าที่ไม่ดีม้าก็เรียกว่าไงม้าแกลบม้าแกลบซึ่งจริงๆม้าแกลบนี่น่าจะดีแต่ว่าม้ากระจอกนี่ไม่ดีที่เราจะเปรียบเทียบคือม้าพยศม้ากระจอกคือหมายถึงม้าแกลบแล้วก็ม้าอาชาไน ใช่ค่ะ ทีนี้ท่านเอาคุณสมบัติอะไรมาแบ่งตอนนี้คือพระชันยกเปรียบเทียบแต่นี่ในพระสูตรกลับมาที่พระสูตรดีกว่า580 581 582นี่ท่านพูดถึงม้ากระจอกแล้วก็ม้าดีแล้วก็ม้าอาชาไนซึ่งม้ากระจอกคือหมายถึงม้าแกลบม้าดีแล้วก็ม้าอาชาไนโอเคนะคือท่านแบ่งด้วยคุณสมบัติ3อย่าง3อย่างในข้อแรกม้าเนี่ยคือเอาคุณสมบัติ3อย่างคือวิ่งเร็วโอเคนะกำลังเครื่องของมันเนี่ยดีวิ่งได้รวดเร็วได้ไกลแล้วสองมีความสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยสีสีนี่คือหมายถึงว่าดูรูปร่างลักษณะสีสันมันงดงามดีแล้วก็สามมีความสูงใหญ่มีความสูงใหญ ่ มีความสูงใหญ่หนึ่งกำลังเครื่องวิ่งเร็วสองสีสามความสูงใหญ ่ โอเคทีนี้ในข้อแรกเนี่ยต้องมีในข้อแรกต้องมี3ประเภทนะคือประเภทแรกมีแค่ข้อแรกวิ่ งเร ็ วนี่ ค ือ ม ้ าแกลบ จ้ะคะ วิ่งเร็ว จ้ะค ่ ะ แต่สีหรือว่ากำลังความสูงใหญ่กำลังดีใช่ไหมแต่สีหรือความสูงใหญ่ไม่ดี จ้ะค ่ ะ ประเภทที่สองกำลังก็เร็วสีก็สวยแต่ความสูงใหญ่ไม่มี อ๋อจ้ะค่ะ คือหมายความสูงใหญ่หมายถึงความสง่างามแล้วข้อที่3ก็คือมีทั้งกำลังความเร็วสีสวยแล้วก็ความสูงใหญ ่ 3อย่าง รูปร่างสูงใหญ่สวยด้วยใช่ไหมคะ ใช่ใช่อันนี้คือม้าแกลบใช่คำนี้ม้าแกลบถัดมาอีกในข้อ580คือต้องการจะเปรียบเทียบกันไปนะ580เนี่ยคือพูดถึงม้าแกลบ581พูดถึงม้าดี582พูดถึงม้าอาชาไน เจ้าค่ะ ซึ่งก็แบ่งเป็น3กลุ่มเหมือนกันโดยม้าแกลบเมื่อสักครู่คือเอาความเร็วกำลังสีความเร็วกำลังใช่ไหม เจ้าค่ะ สีและความสูงใหญ่ อืมเจ้าค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันความเร็วกำลังสีและความสูงใหญ่ในข้อ58นี้ เจ้าค่ะ 582ก็คือเหมือนกันความเร็วกำลังสีและความสูงใหญ่ว่าบางตัวมีแค่ความเร็วกำลังในทั้ง3สูตรบางตัวมีทั้งความเร็วกำลังและสีและบางตัวมีทั้งความเร็วกำลังสีและความสูงใหญ ่ ในทั้ง3ข้อก็คืออาชาไนด้วยกำลังความเร็วสีกับไปกำลังความเร็ว582เนี่ยกำลังความเร็วเนี่ยเขามีมากกว่า581 581ก็มีมากกว่า580เราท่านใช้คำนี้ว่าม้าแกลบม้าดีแล้วก็ม้าอาชาไน เจ้าค่ะ 580ใช้คำว่าม้าแกลบ581ใช้คำว่าม้าดี582ใช้คำว่าม้าฉะไหน ค่ะ ซึ่งคำว่าม้าแกลบเนี่ยมันดีกว่าม้าพยศม้าพยศนี่ไม่ดีเลยนะม้าแกลบนี่ดีใช้งานได้ถ้าท่านผู้ฟังที่ประชาชนว่าอายุ60ขึ้นเนี่ยคงจะเคยได้ดูเรื่องผู้ใหญ่ลีกับ ทุ่งหมาเมิน อะไรเขาเรียกอะไรทุ่งหมาเมินที่ผู้ใหญ่ลีเนี่ยเวลาเขาไปตรวจราชการเนี่ยเขาจะมีม้าบักจ้อนตัวหนึ่งม้าบักจ้อนเนี่ยซึ่งม้าบักจ้อนเนี่ยมันจะพุงโยโยแล้วก็ไปใช้ในราชการได้แต่มันไม่ได้วิ่งเร็ววิ่งอะไรคือใช้งานได้ไม่ประโยชน์อันนี้คือเรียกว่าม้าแกลบเป็นลักษณะของม้าแกลบม้าใช้งานได้ดีทีนี้ทำไมอีกม้าดีแล้วก็ม้าชนัยม้าชนีแบบคือถ้าเปรียบเทียบแล้วกำลังเนี่ยม้าแกลบนี่กำลังสู้ม้าดีไม่ได้ม้าดีกำลังสู้ม้าชนัยไม่ได้แต่ก็สมบูรณ์ด้วยกำลังในความที่ว่าในคุณสมบัติของความที่มันเป็นม้าแกลบสมบูรณ์ด้วยกำลังในคุณสมบัติของความที่มันเป็นม้าดีสมบูรณ์ด้วยกำลังในคุณสมบัติความที่มันเป็นม้าอาชนัย ค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นกำลังมันไม่เท่ากันอยู่แล้วในสามข้อนี้แต่ว่ามันสมบูรณ์ในความที่มันเป็นประเภทของม้านั้นนั้น ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าม้าแกลบคุณอาจจะวิ่งได้ความเร็วเท่านี้ระยะทางได้แค่3กิโลอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าม้าดีในระยะทาง3กิโลเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าม้าแกลบ2เท่าเป็นต้นนะสมมติม้าอาชนัยความเร็วเนี่ยเท่ากันกับม้าดีแต่วิ่งแทนที่จะได้3กิโลได้10กิโล อย่าง น ี้ นี่คือลักษณะของม้าชนิดกำลังของมันเนี่ยต ่างกัน ค่ะต่างกันไม่เท่ากันละแต่สมบูรณ์ในความเป็นตัวของมันเองแล้วก็เอาคุณสมบัติอีก2อย่างก็มาใส่ด้วยในทั้ง3หัวข้อนี ้ ก็คือเอาคุณสมบัติเรื่องสีและความสูงใหญ่โอเคก็จึงแบ่งม้าเป็นทั้ง3ข้อเนี่ยเป็น6ประเภทโดยใช้คุณสมบัติ3อย่างแบ่งเหมือนกันโอเคนะเอาว่าถ้ามันสมบูรณ์อย่างนี้ก็ดีคือ3ตัวเนี้ยเอาต่อให้มีแค่ข้อเดียวคือในความเป็นกำลังของมันก็ถือว่าดีแล้วม้าแกลบใช้งานได ้ ม้าดีก็ใช้งานได้ในความเป็นม้าดีของมันม้าอาชนัยก็ใช้งานได้ในความเป็นม้าอาชนัยของมันแหมแท้ถ้าแถมสีแล้วก็ความสูงใหญ่เข้ามาก็ยิ่งดีโอเคอันนี้เปรียบเทียบเป็นอุปมายกไปเป็นอุปมาอุปมาในอะไรในภิกษุในธรรมบัณฑิตนี้หรือว่าในสาวกในธรรมบัณฑิตนี้เอาคุณสมบัติ3ข้อนี่แหละมาคุณสมบัติ3ข้อในข้อแรกท่านพูดถึงเฉาในที่นี้คือเหมือนถึงกำลังของม้าก็คุณสมบัติ3อย่างของม้านี่แหละเฉาวรรณะและความสูงใหญ่วรรณะหมายถึงสีและความสูงใหญ่โดยที่บอกว่าม้าแกลบในข้อ580นี่เปรียบเทียบกับโซดาบันโซดาบันโอเคม้าดีในข้อ581เนี่ยชาวกับมันหรือกำลังความวิ่งเร็วของมันเนี่ยเปรียบเทียบกับอนาคามีและอนาคามีส่วนม้าอาชาในข้อ582กำลังของมันเนี่ยเปรียบเทียบกับชาวในความที่ว่าเป็นสาวกในธรรมะในนี้คือพระอรหันต ์เจ้าค่ะ โอเคเข้าใจนะ เข้าใจจ้ะค่ะ ม้าแกลบเปรียบเทียบกับโสดาบันม้าดีเปรียบเทียบกับ อนาคามี ส่วนม้าอาชนัยเปรียบเทียบกับ พระอรหันต์ ซึ่งทั้ง3ประเภทดีหมดงั้นโสดาบันใครว่าไม่ดีแต่ที่ไม่ดีเนี่ยคือคนที่ไม่ได้เป็นอริยบุคคลเป็นบุรุษชนก็คือเหมือนม้าแกลบใครว่าไม่ดีแต่ม้าพยศต่างหากที่ไม่ดี ค่ะ โอเคนะม้าพยศไม่ดีไม่เอาเหมือนบุรุษชนไม่ดีไม่เอานะแต่ถ้าเป็นอริยบุคคลขั้นต่ำสุดเลยก็เป็นโสดาบันอันนี้คือม้าดีม้าแกลบดีขึ้นมาอีกก็คืออนาคามีคือม้าดีดีขึ้นไปสุดเลยก็คือม้าชนัยก็คือพระอรหันต ์ใช ่โอเคนะแล้วทีนี้เขาก็เอาคุณสมบัติอีก2ข้อมาแบ่งให้เป็น3กลุ่มก็คือเอาวรรณะแล้วก็เอาความสูงใหญ่วรรณะและความสูงใหญ่ใช่ไหมเปรียบเทียบกับม้าถูกป่ ะ กลับมาสู่คนวรรณะของคนเนี่ยท่านยกเปรียบกลับมาในที่นี้หมายถึงว่าถ้าถูกถามปัญหาในเรื่องอภิธรรมในเรื่องอภิวินัยก็สามารถตอบได้อันนี้คือถ้ามีวรรณะถ้าไม่มีวรรณะก็ตอบไม่ได้เอาใหม่ฮะคือหมายว่าคุณได้โสดาบันอยู่แต่ถ้าถามเรื่องแบบอภิธรรมอภิวินัยตอบไม่ได้นี่คือมีชาวดีมีกำลังดี แต่ว่าไม่มีวรรณะ อืมถูกค่ะวรรณะในที่นี้หมายถึงผิวพรรณไม่ใช่ใช่ไหมเจ้าค่ะ ไม่ใช่นั่นคือม้า เข้าใ จไหมแต่ถ้าเป็นคนในที่นี้โดยทั่วๆไปเนี่ยท่านจะหมายถึงศีลวรรณะนี่หมายถึงศีล อ๋อเจ้าค่ะหมายถึงศีลของคนคนนั้น ใช่ๆทีนี้ในเคสนี้ในกรณีนี้ท่านไม่ได้เอาเรื่องศีลยกมาเพราะว่าโสดาบันศีลเต็มอยู่แล้ว ใช่ค่ะ โอเคไหมในศีลในที่นี้ท่านหมายถึงเอาการความสามารถในการตอบปัญหา ใช่ค่ะ ถามมาตอบได้ถ้าถามมาตอบไม่ได้ไม่เป็นอับดุลก ็ ถือว่าวรรณะไม่ดี อืมใช่ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ ไม่มีวรรณะแต่ว่ามีกำลังอยู่คือเป็นโสดาบันอยู่แต่ว่าตอบไม่ได้ ใช่ค่ะ แต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วมีวรรณะด้วยคือตอบได้นั่นเองอนาคามีก็เหมือนกันอนาคามีบางรูปบางท่านถามแล้วตอบไม่ได้ใ ช่ค่ะ อรหันต์ก็เหมือนกันบางท่านถามแล้วก็ตอบไม่ได้ในเรื่องอภิธรรมอภิวินัยไม่รู้คือรู้อยู่ตัวเองทำได้แต่ถ้าตอบแล้วจะให้กำหนดบทเรียนชนะเชื่อมโยงตอบนั่นนี่คือแบบ จะทำไม่ได้ เหมือนไม่ได้แต่ถ้าคนที่มีวรรณะนี่ท่านก็จะทำได้ ใช่ค่ะ ก็จะทำได้ เข้าใจใช่ค่ะ ก็คือเอาคุณสมบัติข้อแรกให้ในชาวหมายถึงกำลังจิตของผู้นั้นที่ใช้บรรลุเป็นโสดาบันอนาคามีหรืออรหันต ์ใช่ค่ะ แล้วคุณสมบัติข้อที่สองคือวรรณะในที่นี้หมายถึงความสามารถในการตอบปัญหาความสามารถในการตอบปัญหาว่ามีหรือไม่มี เจ้าค่ะ แล้วก็คุณสมบัติในข้อที่3ก็คือความสูงใหญ่ความสูงใหญ่ในท่านยกเอาเรื่องของปัจจัย4ว่ามีปัจจัย4หรือไม่ได้รับโดยพอเพียงหรือขาดแคลน อืมเจ้าค่ะ ถ้าขาดแคลนลาภปัจจัย4ก็คือไม่มีความสูงใหญ ่อืมเจ้าค่ะ ถ้ามีลาภปัจจัย4ก็คือมีความสูงใหญ่ คล้ายๆกับมีบารมีที่ว่าคนจะมานับถือแล้วก็ถวายปัจจัย4อะไรต่างๆอย่างนั้นไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องนับถือนี่คือสักการะ การบูชาด้วยปัจจัย4 สักการะบูชา4แล้วก็ละการได้ปัจจัย4นี่ก็ถือเป็นข้อนี ้ ถือเป็นข้อนี้ถ้าจะรวมเอาเรื่องสักการะก็น่าจะได้ด้วย เจ้าค่ะ ทีนี้หมายความว่าไงในข้อนี้หมายความว่าสวดบาลดีไม่ดีในพิธีนี้เปรียบเหมือนกับม้าแกลบดีนะ ค่ะ แต่ม้าแกลบบางตัวถ้าเปรียบเป็นม้าก็สีไม่สวยแล้วก็ตัวไม่สูงใหญ ่ โสดาบันเหมือนกันบางท่านก็ตอบปัญหาไม่ได้แล้วก็ไม่มีปัจจัย4 ค่ะ โสดาบันที่จนก็มีแต่ถ้าโสดาบันประเภทที่ว่าถามปัญหาก็ตอบได้เป็นอับดุลแล้วก็ยังมั่งคั่งร่ำรวยด้วย ค่ะ ปัจจัย4ก็มีเหมือนกัน ค่ะ ก็เหมือนม้าแกลบโอเคที่สำคัญคือตรงม้านี่แหละว่าม้าแกลบหรือม้าดีหรือม้าอาชนัย เจ้าค่ะเป็นม้าประเภทไหนถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ก็คือเป็นโสดาบันอนาคามีหรืออรหันต์ เจ้าค่ะ แล้วเพื่อที่ให้มันแบ่งได้เป็น3ประเภทวันนี้เราพูดถึงติกานิบาตก็จึงเอาคุณสมบัติอีก2ข้อมาใส่ด้วยไง เจ้าค่ะ โดยเรียกคุณสมบัติข้อแรกทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นกำลังหรือเป็นชาวของเขา เจ้าค่ะ โอเคนะซึ่งชาวหรือกำลังโอเคใช้คำนี้เหมือนกันแต่ไส้ในความหมายต่างกันในความเป็นคน เจ้าค่ะ ในความเป็นคนโดยใช้คำว่าชาวกำลังเพราะฉะนั้นในความเป็นม้าเขาจึงแบ่งว่าเป็นม้าแกลบม้าดีม้าอาชาไนในความเป็นคนก็จึงแบ่งคนเป็นโสดาบันอนาคามีอรหันต ์เจ้าค่ะ ซึ่งทั้งหมดมันดีม้าแกลบที่ดี อ ยู่แล้ว โอเค นะม้าพยศนี่เราจะคิดว่าจะได้เจอในหมวด8ถ้าอาจารย์จะไม่ผิด เจ้าค่ะ เจอคำว่าม้าพยศหรือว่าม้าที่ไม่ดีในหมวด8 อืมเจ้าค่ะ จุดนี้แหละพระอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นมุมมองของพระพุทธเจ้าว่าเวลาท่านเปรียบเทียบเนี่ยท่านมีความคมมากแล้วเราภิกษุในสมัยนั้นท่านรวบรวมมาไว้ด้วยกันให้เราเห็นความแตกต่าง เจ้าค่ะ หมายความว่าโสดาบันสักอนาคามีแล้วก็อรหันต์ไล่ไป3ขั้นตอน เจ้าค่ะ ซึ่งเปรียบเทียบว่านี้คือชาวนี้คือกำลังคือความดีซึ่งความกำลังความดีของแต่ละคนไม่เท่ากันเอาน้อยๆต่ำสุดเอานี่ก็ต้องเป็นโสดาบันไล่ขึ้นไปอีกทำไมเราถึงไม่พูดถึงสกทาคามีไม่ค่อยพูดถึง เพราะอะไรเจ้าค่ะอาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งโยมจำได้ว่าแบบเหมือนกับเขาทำเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงถูกไหมเจ้าค่ะ คือเพราะว่าที่เหมือนกันเนี่ยโสดาบันกับอนาคามีสกทาคามีเหมือนกันก็คือละสังโยชน์ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ ถ้าเราจุดที่ว่าสังโยชน์เป็นเกณฑ์อนาสกทาคามีกับโสดาบันเนี่ยเหมือนกันต่างกันแค่ว่า ราคะโทสะโมหะเบาบางลงสกทาคามีเนี่ยราคะโทสะโมหะเบาบางกว่าโสดาบันด้วยจุดนี้ท่านจึงแบ่งออกมาทำไมถึงต้องแบ่งถ้าสังโยชน์เท่ากันเหมือนกันแล้วจะแบ่งออกมาทำไมเพราะว่าจำนวนชาติที่ไปเกิดไม่เท่ากัน อ๋อใช่ค่ะ สกทาคามีเนี่ยจำนวนชาติที่ไปเกิดนี่ก็จะลดลงกว่าของโสดาบันอีก เจ้าค่ะโสดาบันนี่ประมาณ7ชาติถูกไหมเจ้าค่ะชาติที่8ก็จะบรรลุ นี่คือต่ำสุดของโสดาบัน เจ้าค่ะ ต่ำสุดของโสดาบันสูงสุดของโสดาบันก็คือเอกัปปิชีก็ชาติเดียวเหมือนกันแต่ความเป็นชาติเดียวของโสดาบันก็ยังไม่เท่ากันกับความเป็นชาติเดียวของสกทาคามีสกทาคามีก็ชาติเดียวเหมือนกัน เจ้าค่ะ แต่ว่าเป็นเทวดาหรืออะไรที่มันดีกว่านั้นได้ เจ้าค่ะ ถ้าเป็นโสดาบันก็จะเป็นมนุษย์ถัดมาอีกในความที่เป็นอนาคามีเพราะว่าละสังโยชน์ที่ได้มากกว่าหรืออรหันต์ก็ไปอีกขั้นหนึ่งตรงนี้คือกำลังคือข้อดีเพราะพอเราเปรียบเทียบดูแล้วปุ๊บท่านแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหม3ข้อ5 8 0หมายถึงโสดาบัน5 8 1หมายถึงอนาคามี5 8 2หมายถึงอรหันต์เ จ้าค่ะ เปรียบเทียบกับ5 8 1คือม้าแกลบซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีดีใช้งานได ้ ม้าดีมีความเร็วต่างๆกำลังขึ้นไปอีกแล้วก็ม้าอาชนัยสุดยอดเลย มีกำลังสุดยอดของมันซึ่งทั้งหมดนี้ดีหมดเลยนะ เจ้าค่ะ ทั้งหมดนี้ดีหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่ว่าดีหมดเลยแล้วมีโบนัสเพิ่มขึ้นในความเป็นวรรณะในความมีความสูงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นม้าหรือคนก็ตามนะ เจ้าค่ะ นี่คุณจะเห็นไหมว่าที่ว่าถ้าสมมติเราให้ความสำคัญถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องของสีหรือหมายถึงวรรณะหรือความสูงใหญ่เป็นหลักเนี่ยเราจะไม่รู้กำลังของม้า เจ้าค่ะ ก็คือถ้าเราแค่ดูภายนอกว่าเอ้ยคนนี้เขาถามตอบปัญหาได้หรือว่าแค่ดูเพียงว่าเขามีร่ำรวยได้รับปัจจัย4มีเงินทองเราจะไม่รู้ถึงกำลังของเขาว่าจริงๆเขากำลังเขาเป็นยังไง เจ้าค่ะ อันนี้สำคัญนะคือในที่นี้ท่านพูดถึงแต่ข้อดีก็จะว่า เจ้าค่ะ แต่ถ้าข้อไม่ดีปุ๊บเราเปรียบเทียบกับในทางตรงข้ามว่าเอาสมมติไม่มีข้อหนึ่งอะไม่มีข้อหนึ่งในความที่ว่าไม่สมบูรณ์ด้วยชาวกำลังไม่มีอะไม่ได้เป็นโสดาบันแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าอรหงอรหันต์หรืออนาคามีอะไรโสดาบันก็ไม่ได้เป็นแล้วเอ๊ะแต่ว่าทำไมตอบคำถามได้ทำไมล่ำรวยได้รับปัจจัย4คือจะออกจากพวกนี้ไปไง เจ้าค่ะ คือไม่ดีไม่ดี เจ้าค่ะ เพราะนั่นเองที่2ข้อที่ฉันเปรียบเทียบยกขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนว่าโอ้มันยิ่งดีขึ้นไปยิ่งดีขึ้นไปจริงๆมันเป็นคุณสมบัติที่เล็กน้อยมาก เจ้าค่ะ เปรียบเทียบกับข้อแรกซึ่งท่านเอามายืนพื้นไปหมดแล้วว่าต้องมีหมด เจ้าค่ะ แล้วก็เพิ่ม2แล้วก็เพิ่ม3 อ ย่างเงี้ย เจ้าค่ะให้ละเอียดลงไปอีกถูกไหมเจ้าค่ะ ให้ละเอียดลงไปอีก เจ้าค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ที่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยโอ้ยความสลักสำคัญของมันเนี่ยโอ้ยน้อยกว่าในข้อแรกมากข้อแรกความสลักสำคัญอันนี้มากกว่าคือไม่ได้ดูเพียงแค่ภายนอก เจ้าค ่ ะ ในความสามารถที่สามารถตอบปัญหาได้หรือว่าร่ำรวยได้รับปัจจัย4 เจ้าค่ะ แต่ต้องดูลึกซึ้งถึงภายในกำลังของมันหมายว่าคุณจะไปดูม้าสักตัวหนึ่งอ่ะต้องให้มันวิ่งดูให้มันมีกำลังดูมันลากเข็นดูมันเป็นยังไงนี่มันต้องดูกันตรงนี้ เจ้าค่ะ คือไม่ใช่แค่ดูแค่รูปร่างเฉยๆไง ต้องทดสอบดูกำลังด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่เราไปซื้อรถอย่างเงี้ยเราไม่ได้ดูที่แบบดีไซน์มันอย่างเดียวกูต้องลองมาขับดูไอ้กำลังมันเป็นยังไงเขาเขียนสเปคไว้ยังไงแล้วขับดูจริงๆเป็นยังไง เจ ้ าค่ะ เนี่ยมันถึงจะรู้กำลังของรถกำลังของเรื่องคนเรานี่ก็เหมือนกัน เจ้าค่ะ ดูภายนอกไม่ดีไม่ได้ต้องดูเวลาที่ถึงศีลสมาธิปัญญาซึ่งว่ากำลังในข้อนี้โสดาบันสกทาคามีอนาคามีเอาอะไรมาวัดเห็นไหมที่พูดถึงว่าก็เรียกว่าสังโยชน์ถูกไหม เจ้าค่ะ สังโยชน์เนี่ยเป็นผลแล้วคุณใจสังโยชน์เนี่ยเป็นผลของ ความ ที่ว่าคุณทำอะไรเหตุสักอย่างหนึ่งคุณจึงละสังโยชน์ได้เป็นผลแล้วเราก็จึงเรียกชื่อว่าถ้าคุณละสังโยชน์ได้3อย่างนะคุณเป็นโสดาบันคุณละสังโยชน์ได้5อย่างนะคุณเป็นอนาคามีคุณละสังโยชน์ได้10อย่างนะคุณเป็นอรหันต์ เจ้าค่ะ คำถามว่าคุณทำอะไรเหตุอะไรถึงให้ได้มีคุณสมบัติแบบนี้ถามว่าล้ำม้าเปรียบเทียบกับนะม้าเนี่ยเฮ้ยม้านี่มีคุณสมบัติอะไรถึงได้เป็นม้าแกลบ ถึงได้เป็นม้าดีถึงได้เป็นม้าชนะเราก็จะบอกว่าอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อต้นรายการว่าวิ่งได้เร็วไหมระยะทางเท่าไหร่แล้วถ้าอาชนัยเนี่ยทั้งเร็วทั้งระยะทางไกล เจ้าค่ะ ม้ากลาบนี่วิ่งได้ไม่เร็วระยะทางก็ไม่ไกลแต่ทำได้ เจ้าค่ะ ม้าดีนี่เร็วระยะทางไม่ไกลอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคุณสมบัติที่เป็นผลของเขาถึงถูกเรียกว่าเป็นม้าดีม้ากลาบหรือม้าชนะได้ใช่ไห ม เ จ้ าค่ะถามว่าเขาเอาเหตุอะไรมาก็ถึงเป็นอย่างนั้นได ้ โอ้โหนี่เป็นม้าพันธุ์ดีเลี้ยงมาอย่างดีฝึกมาอย่างดีเขาก็จะว่าไปเขาต้องสร้างเหตุมาโอเคนะเอาเราพูดถึงคนเอาคนเนี่ยคุณเรียกว่าเป็นอรหันต์เรียกว่าเป็นอนาคามีเรียกว่าเป็นโสดาบันทำไมอ่ะโอ้พระบาลสังโยชน์ได้เอาแล้วอะไรเป็นเหตุนี่แหละถึงพูดว่าเหตุของความที่คุณละสังโยชน์ได้ก็คือศีลสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ ศีลในกรณีโสดาบันเต็ม ศีลเต็มนะเจ้าค ่ ะ นี่ก็เอาสามข้อนี้มาประกอบกันอีกนะ เจ้าค่ะ ศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณนี่คือโสดาบันนี่คือคุณสมบัติของคนที่เป็นโสดาบันที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีชาวมีปัญมีชาวมีลักษณะมีกำลังกำลังของเขาเต็มในข้อนี้คือศีลเต็มกำลังปัญญามีพอประมาณกำลังสมาธิมีพอประมาณนี่คือความเป็นโสดาบันก็จึงละสังโยชน์ได้ธรรมะอีกก็คือถ้าเป็นอนาคามีก็คือศีลเต็มกำลังศีลเขาเต็มกำลังสมาธิเขาก็เต็มแต่กำลังปัญญาเขาพอประมาณส่วนในข้อสุดท้ายความเป็นบุคคลอาชนัยก็คือศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาเต็ม ก็คือพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เลยใช ่ป่ะใช่ใช่อาจารย์จะอะไรเพิ่มเติมในความที่ว่าคุณสมบัติสามข้อศีลสมาธิปัญญา ได้ค่ะนิมนต์เลยค่ะ เพราะว่ามันจะเป็นข้อที่เราจะพูดถึงในข้อต่อไปข้อต่อไปที่พูดถึงในข้อ583คือยกไปข้อต่อไปเลยก็ได ้ 583ก็ได้ 583เลยนะเจ้าค่ะ 583 583 เจ้าค่ะ 583เนี่ยพูดถึงศีลสมาธิปัญญาโดยหัวข้อที่ท่านยกก็คือความสำเร็จล่วงส่วนความเกษมจากโยคะล่วงส่วนความมีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือเอาศีลละขันสมาธิขันปัญญาขันของอาเสขะในความที่ว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั่นคือหมายถึงพระอาเสขะอาเสขะนี่คือบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาอีกแล้ว เจ้าค่ะ เนี่ยนะก็คือศีลสมาธิปัญญาเต็ม เจ้าค่ะ ในที่นี้คำว่าของอาเสขะเนี่ยหมายถึงศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาเต็มเพียงพอที่จะละสังโยชน์ได้หมดทีนี้ที่ต้องการจะอธิบายในศีลสมาธิปัญญาที่ว่าโสดาบันศีลพอประมาณศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเนี่ยในความที่ว่าปัญญาของโสดาบันกับปัญญาของอนาคามีที่ว่าพอประมาณเหมือนกันเนี่ยแต่ไส้ไหนไม่เหมือนกันนะ เจ้าค่ะ แน่นอนว่าด้วยความที่สมาธิคุณเต็มขึ้นมาของอนาคามีเนี่ยทำให้ปัญญาของคุณเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งด้วย เจ้าค่ะ เพิ่มขึ้นมากกว่าโสดาบันแน่แต่ไม่ถึงขนาดอรหันต์บ้าอรหันต์เต็มแล้ว อืมเจ้าค่ะ แล้วไอ้ความที่ว่าศีลเต็มเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวมันเองเดียวๆโดดๆแล้วก็ทำงานตัวเองจบไม่ใช่แต่ด้วยความที่ศีลเต็มเนี่ยมันช่วยให้สมาธิเพิ่มขึ้นช่วยให้ปัญญาเพิ่มขึ้นด้วย เจ้าค่ะ ก็อย่างนี้จึงทำให้มีศีลพอประมาณปัญญาพอประมาณตรงไหนเพราะว่าพอคุณมีศีลเต็มปึ้งเนี่ยถามว่าทำไมคุณศีลเต็มได้โอ้เพราะว่าต้องมีศรัทธานี่ต้องเต็มแน่นอนโสดาบัน ใช่ค่ะ ในความที่ศรัทธาเต็มเนี่ยศีลเขาจึงเต็มเป็นผลของเหตุที่ศรัทธาเขาเต็ม ใช่ค่ะ เอาทำไมเป็นงั้นเพราะว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยคือมีความมั่นใจมั่นใจนี่ไม่ใช่ว่าศรัทธาไม่ใช่ความเชื่อนะคุณอาจารย์จะให้พระอาจารย์อธิบายคือหมายว่าเพราะว่าความเชื่อเนี่ยเป็นลักษณะแบบโอพิเนียนความเห็น ใช่ค่ะ เข้าใจไหมซึ่งความเห็นพอแปลเป็นภาษาไทยไม่ใช่คอมเมนต์นะแบบคุณตอบคอมเมนต์อย่างเงี้ยนั่นไม่ใช่ความเห็นนะแต่ความเห็นในที่นี้ก็จะหมายถึง opinion ซึ่งหมายถึง view ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษหมายถึงความเห็นซึ่งไม่ใช่ความเชื่อในที่นี้คือศรัทธาแต่ถ้าเราจะแปลศรัทธาให้ถูกแล้วคุณจะแปลว่าความมั่นใจความมั่นใจในการตัดสินของพระพุทธเจ้าความมั่นใจในพระธรรมความมั่นใจในสงฆ์พอคุณมีความมั่นใจแล้วคุณจะรออะไรคุณจะไม่รออะไรเลยคุณจะทำจริงแน่ๆจริง ในข้อแรกที่ทำได้เดี๋ยวนี้ที่นี่บัดนี้เลยคือศีล เจ้าค่ะ ศีลมันจะทำให้เลยทันที 100% ไม่ขาดไม่ตรุ่มไม่ดับไม่ปล่อย เจ้าค่ะ เราด้วยความศรัทธาที่เต็มด้วยความศรัทธาเต็มปุ๊บเนี่ยสมาธิคุณจะพอประมาณขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะคุณจะละวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจได้ เจ้าค่ะ ด้วยศรัทธาพอคุณมีศรัทธาคุณจะไม่ไปมาเอ๊ะมันใช่เหรอมันไม่ใช่มั้งหรือแบบต้องเชื่อผีหรือต้องเชื่อเครื่องรางหรืออะไรยังไงเนี่ย ใช่ค่ะ แบบมันจะไม่เป็นเลย มันจะหมดไปนะเจ้าค่ะไอ้พวกข้อสงสัยเหล่านั้นเจ้าค่ะวิจิกิจฉา วิจิกิจฉา เจ้าค่ะ จะหมดไปด้วยความที่วิจิกิจฉาหมดไปสมาธิคุณดีขึ้นทันที เจ้าค่ะ เพราะว่าเรื่องการกั้นสมาธิมันมี5อย่าง1ในนั้นคือวิจิกิจฉา เจ้าค่ะ ทีนี้พอวิจิกิจฉาคุณหมดไปอ้าวสบายแล้วสมาธิเราดีขึ้นจากที่ว่ามันจะปกปิดมึนเราหมดเต็มที ่ 5อย่างเอาหายไปอย่างหนึ่งสมาธิเราจะมีความประมาททันทีศีลคุณเต็มเนี่ยศีลละพระตัปประมาทคือการปฏิบัติรูปคลำศีลชนิดที่ผิดๆไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นความงมงายอะไรเงี้ยคุณจะแบบไม่เอาละนี่ปัญญาคุณมีพอประมาณทันที ใช่ค่ะ คุณหมายความว่าสักยะทิฏฐิคุณจะละได้นั่นแสดงว่าสัมมาทิฏฐิคุณมีแล้วสัมมาทิฏฐิคือปัญญาปัญญาคุณก็จะมีพอประมาณทันทีด้วยศีลที่เต็ม ใช่ค่ะ ก็จะมันจึงเกี่ยวเนื่องกันด้วยศรัทธาที่เต็มทำให้สมาธิได้พอประมาณด้วยศีลที่เต็มทำให้ปัญญาได้พอประมาณนี่ ใช่ค่ะ มันก็จะทำให้ศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณทีนี้ในข้อทดสอบของบุคคลที่มีโสดาบันก็คือจะมีการทดสอบเรื่องความมั่นใจของเราว่าจะให้เราแบบมีความเชื่อที่คลอนแคลนไหม ใช่ค่ะ จะให้แบบคุณเป๋ไปในวัตโกตุหะละมงคลคือมงคลของที่แบบไม่ใช่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เขาจะเชื่อว่าทำแบบนี้เราจะเป็นมงคลอันนี้คุณจะลาได้คุณจะแบบไม่ได้เชื่อโดยที่ว่าเป็นหลักเป็นแหล่งที่จะพ้นทุกข์อะไรเงี้ยนะลักษณะความเชื่อผิดๆเนี่ยมันจะลาไปได้อันนั้นน่ะจะเป็นตัวทดสอบเข้าใจมั้ยนั่นจะเป็นตัวทดสอบแล้วก็จะทดสอบเรื่องศีลก็มีข้อสอบ2ข้อ เจ้าค่ะ คือเรื่องศรัทธาและเรื่องศีลที่มันเต็มขึ้นมา เจ้าค่ะ ส่วนแน่นอนว่าด้วยปัญญาหรือสมาธิที่พอประมาณเนี่ยคุณจะสอบไม่ผ่านในเรื่องของสมาธิมันก็ฟุ้งซ่านร้องไห้ด่าคนแบบอารมณ์ไม่พอใจบางที ม ีเรื่องให้ไม่พอใจมากระทบบางทีก็เสียใจบ้างอันนี้ก็จะมีเพราะสมาธิก็ยังไม่เต็มโอเคทีนี้พอคุณปฏิบัติได้มากขึ้นจากม้าที่เป็นม้าแกลบเอามาเป็นม้าดีนะก็คือจากโสดาบันเนี่ยโอ้โหทำดีมากขึ้นให้เป็นอนาคามีสมาธิก็ต้องเต็มขึ้นมาสมาธิก็ต้องเต็มขึ้นมาทำยังไงหน้าสมาธิถึงจะเต็มเอาคุณก็ฝึกปฏิบัติไงฝึกปฏิบัติเรื่องศีลให้มันดีขึ้นละเอียดขึ้นละนิวรณ์ต่างๆให้มันมากขึ้นตั้งสติไว้ให้ดีสติมีกำลังมากขึ้นสมาธิมันก็เต็มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเครื่องสอบเครื่องมือที่จะทำให้เราได้มาเป็นอนาคามีคือสติต้องมีกำลังมากเครื่องมือที่จะทำให้เราได้เป็นโสดาบันเนี่ยศรัทธาคุณต้องมีกำลังมาก เจ้าค่ะ ศรัทธาคือความมั่นใจเข้าใจถูกต้องแล้วคุณมีความมั่นใจถูกต้องแล้วปึ้งโสดาบันใช่ไหมได้เป็นละ เจ้าค่ะ ส่วนในอนาคามีพอคุณได้เป็นโสดาบันปุ๊บเอาคุณพยายามตั้งสติมากขึ้นสตินี่จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้สมาธิของเราเต็มขึ้นมาม ีปัญญามากขึ้นด้วยถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องปัญญาที่ว่ามีพอประมาณก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยด้วยสมาธิที่เต็มขึ้นมานั้น เจ้าค่ะ โอเคถามว่าแล้วสมาธิที่เต็มมันทำให้ปัญญาเพิ่มขึ้นได้ไงเพราะว่าดูที่โสดาบันอนาคามีเนี่ยที่ว่าสมาธิเต็มเนี่ยเป็นผลทำให้คุณสามารถละกามราคะแล้วก็ปฏิฆะกามราคะนี่ความกำหนัดพอใจใคร่ในกามส่วนปฏิฆะคือความขัดเคืองความไม่พอใจ ใช่ค่ะ ถามว่าใครสักคนหนึ่งจะละสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้คุณก็ต้องเห็นตามความจริงเข้าใจมั้ยคุณเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่ทำให้เราพอใจสิ่งที่ทำให้เราไม่พอใจเห็นตามความเป็นจริงการเห็นนั้นน่ะต้องเป็นปัญญาแน่นอนต้องเป็นปัญญาแน่นอนเพราะฉะนั้นปัญญาเขาก็จึงเพิ่มขึ้น หน่อยหนึ่งหมายถึงก็ไม่หน่อยแล้วก็เยอะเหมือนกันแต่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มแล้วเหลืออะไรเนี่ยที่ว่าจะต้องเต็มเดี๋ยวจะค่อยไปบอกบอกตอนนี้ก็ได้ว่าคือเรื่องของความเป็นตัวตนอัตตาตัวตนของเราซึ่งอันนั้นมียังละไม่ได้มานะอวิชชาพวกนี้ยังละไม่ได้เพราะยังไม่เห็นว่าตัวเราไม่เป็นตัวเรายังไงแต่ถ้าพูดถึงสิ่งภายนอกมันกระทบให้ฉันพอใจให้ฉันเสียใจโอเคฉันเห็นแล้วมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตน มันไม่ใช่ของจริง เห ็นละแต่ว่าไอ้ความเป็นตัวเรายังมีอยู ่ โอเคนะไอ้ส่วนที่ยังไม่เต็มนี่คือตรงนี้แหละแต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นคือไอ้ตรงนี้แหละที่ว่าเราเห็นสิ่งภายนอกมันกระทบพอใจไม่พอใจด้วยความเป็นของไม่เที่ยงปัญญาคุณเพิ่มแน ่เจ้าค่ะ ด้วยสมาธิที่เต็มนั้นเพราะฉะนั้นเครื่องสอบของม้าดีโอเคนะในที่นี้คืออนาคามีเนี่ยก็คือจะต้องมาสอบเรื่องให้เราพอใจไม่พอใจคือสอบเรื่องสมาธิเพราะฉะนั้นข้อสอบของสถาบันคือศรัทธาคือศีลใช่ไหม เจ้าค่ะ ข้อสอบของอนาคามีก็คือสติคือสมาธิ เจ้าค่ะ เครื่องมืออะไรที่ทำให้คุณได้สมาธิมันจะมาสอบตรงเครื่องมือนั้นแหละจะมาสอบสติเราว่าคุณจะทันไหม เจ้าค่ะ เขาด่าคุณเนี่ยคุณจะปี๊ดไหมโน้นปี๊ดนู่นไปสถาบันนู่นแต่ถ้าจะอนาคามีคุณต้องไม่ปี๊ดนะคุณต้องแบบระงับด้วยรวดเร็ว เ หมือนคนดีดนิ้วหรือแบบแหมก็อย่าให้มันเกินสัปดาห์นะล่าให้ได้น ะ สัปดาห์นึงมันแย่เกินไปเอาสักวันเดียวก็แล้วกันนะหรือจะใช้ดีแบบดีดนิ้วเพราะรีบล่าให้ได้อันนี้ก็จะดีนอกจากเครื่องสอบคือสิ่งที่จะมาทำให้เราพอใจไม่พอใจทดสอบสติเรานิวรณ์นี่แหละมันจะมาทดสอบสมาธิเราเพราะงั้นพันธะอินทรีย์จะมาทดสอบสติ อย่ างนั้นว่าเราจะสามารถสำรวมอินทรีย์สังวรระวังได้ไห ม สมาธิก็จะถูกสอบด้วยนิวรณ์ห้า ค่ะ บางทีง่วงถ้าเป็นสะดอยก็หลับไปเลยโอเคไม่มีปัญหาสอบไม่ผ่านไม่เป็นไรว่านั่นพอประมาณใช่ไหมสมาธิแต่ว่าอนาคามีเนี่ยคุณต้องไล่ได ้ เห็นไอ้เจ้าตัวนี้เป็นยังไงดูความเป็นของไม่เที่ยงหรือต้องเตรียมยังไงต้องรู้เข้าใจ8ขั้นตอนทดลองทำมาหมดเป็นยังไงนี่อนาคามีนี่ต้องสามนี่คือจะเป็นทดสอบเครื่องทดสอบของเขาโอเคนะทีนี้ต่อไปก็คืออรหันต์อรหันต์นี่คือเปรียบเหมือนม้าอาชนายพันดีล่ะแต่ว่าคือถ้าเราเปรียบเทียบม้าแกลบข้อทดสอบของม้าแกลบคือจะต้องวิ่งเท่านี้ด้วยความเร็วเท่านี ้ โอเคนะแต่พอม้าดีโอ้ความเร็วต้องเพิ่มขึ้นเวลาต้องลดลงระยะทางเท่าเดิมก็จะโจทย์คนละโจทย์ต้องแบบยากขึ้นนิดหน่ อ ยทีนี้ส่วนอรหันต์เนี่ยแบบม้าชนัยนี่เขาต้องสอบหมดทุกอย่างเขาจะไม่สอบหรอกแค่ว่าวิ่งระยะเร็วแล้วก็ความเร็วแล้วก็ระยะทางเขาใส่อุปสรรคเข้าไปด้วยแล้วเขาก็ใส่เครื่องกั้นด้วยเขาก็ใส่เลี้ยวด้วยเขาใส่เอาอะไรมาล่อเอาม้าตัวเมียมาล่อให้คุณอย่าไปทางนั้นด้วยเขาจะสอบทุกอย่างด้วยความที่เป็นม้าชนัยเหมือนกันน่ ะ ว่าถ้าเปรียบมาเป็นบุคคลอาชนัยพูดถึงอรหันต์เนี่ยอะไรที่ผ่านมาแล้วของโสดาบันอนาคามีเอาสกทาคามีด้วยจับยัดใส่หมดสอบหมดทุกข้อ ต้องสมบูรณ์ทุกข้อด้วยใช่ไหมเจ้าคะ สมบูรณ์ทุกข้อเหมือนกับว่าคุณสอบม.4ขึ้นม.5เนี่ยเขาก็จะสอบเฉพาะข้อสอบม.4ไง ค ุณสอบม.5ขึ้นม.6ก็จะสอบเฉพาะข้อสอบม.5ไงแต่ม.4เขาจะไม่เอามาสอบแต่พอคุณจะสอบขึ้นมหาวิทยาลัยนี่ม.4ม.5ม.6มันเอามาหมดเลยเพื่อที่จะทดสอบคุณโอเคนะเหมือนอาจารย์เนี่ยใครคิดว่าจะแค่สอบเรื่องความเป็นตัวตนมาให้สอบความโกรธด้วยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็อนาคามีนั่นแหละสอบความมั่นใจด้วยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็โสดาบันนั่นแหละอย่างเงี้ยสอบหมดสอบเรื่องศีลด้วยที่ว่าสอบเนี่ยหมายความว่าไงคุณจะเฉยคือว่าจะให้เราปัญญามันจะเต็มขึ้นมาได้ศีลคุณที่ว่าเต็มแล้วมันก็ต้องมีกำลังมากขึ้นสมาธิที่คุณว่าเต็มแล้วคุณจะทิ้งได้คุณทิ้งไม่ได้คุณต้องมีกำลังมากขึ้นสมาปัญญาถึงจะเต็มบึ้งขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ แต่ว่าข้อนี้คือยืนยันว่าไม่ใช่ว่าพอเราได้ปุ๊บเราก็ทิ้งมันได ้ทิ้งไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะต้องเก็บมาทุกเม็ดว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าค่ะ มรรคนี่ไม่ได้มรรคนี่ต้องทำให้เจริญ ถ้า ไม่งั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำแล้วท่านก็ไม่ต้องรักษาศีลอีกเลยไม่ใช่เลยยิ่งต้องรักษาศีลยิ่งรักษาศีลเป็นอย่างดีสมาธิด้วยปัญญาด้วยยิ่งชอบเลยเข้าสมาธิหลีกเล่นทำความสงบคนเดียวนี่ยิ่งจะพอใจในข้อนี้เพราะฉะนั้นคำว่าขันนี่ก็เราพูดถึงในข้อ 583นะ ใช่ค่ะ ว่าถ้าใช้คำว่าขันหมายถึงกองหมายถึงว่ามันต้องมีอะไรแบบนั่นนี่โน่นเยอะแยะในเรื่องของศีลอยู่ อืมใช่ค่ะ ไม่ใช่ว่าศีล5โอเคจบศีล8โอเคได้ศีล227โอเคมีแล้วมันไม่ใช่มันยังมีอื่นๆอีกองค์ประกอบของมันข้อสอบผลอะไรต่างๆมันก็จะมี ใช่ค่ะ ก็เรียกว่าศีลและขันสมาธิด้วยกับสมาธิขันปัญญาด้วยกับปัญญาขันขันในที่เนี่ยหมายถึงกลุ่มกองกลุ่มก้อน ใช่ค่ะ เนี่ยว่ามันมีหลายอย่างซึ่งในความหลายอย่างเนี่ยท่านยกมาถ้าเรียกคำเดียวศีลถ้าเรียกคำเดียวสมาธิถ้าเรียกคำเดียวปัญญา ใช่ค่ะ อย่างเงี้ยทีนี้ถ้าพูดหัวข้อบางคนก็เก็ตเลยโอเคไหมแต่บางคนไม่เก็ตพูดหัวข้อแล้วไม่เก็ตยังไงนะก็ต้องแตกรายละเอียดเอาศีลก็ศีลห้าสมาธิกับฌานสี่ปัญญาก็วิชา8อย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ที่ว่าพูดรายละเอียดต่อไปบางทีรายละเอียดไม่สุดก็รายละเอียดเฉพาะที่ให้แบบโอเคพอได้พอรู้ว่ามันคืออะไร อย่าง เช่นท่านผู้ฟังที่ฟังในช่วงของคลังพระสูตรในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยพระอาจารย์เอาเรื่องเกี่ยวกับปัญญาเนี่ยมันจัดใจจะใส่เต็มที่เลยโดยเอาพรหมชาลสูตรมาให้ฟังซึ่งในหัวข้อของพรหมชาลสูตรเนี่ยท่านพูดถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าที่สามารถจำแนกแจกแจงถึงความเข้าใจเครือข่ายทิฏฐิของคนว่าคนที่มันจะไม่สามารถมาทางสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยไม่ต้องไปติดกับดักอันใดหนึ่งใน68อย่างนี้ขอไป62ที่ว่าใน62ข้อนี้ท่านไม่เคยพูดถึงในที่อื่นที่อื่นเนี่ยคงหมายว่าหมายถึงละเอียดแบบนี้น ะ ที่อื่นเนี่ยอาจจะยกเฉพาะส่วนที่เป็นอดีตหรืออนาคตมาแค่3ข้อ4ข้ออ่าละถือว่าคุณเข้าใจนะว่ามันต้อง62หรือวิชา8นี่ก็จะพูดถึงแค่อดีตอนาคตแค่ข้อเดียวอย่างละข้ออันนี้คุณต้องแตกออกไปเองนะว่าคุณต้องได้62อย่างเงี้ย ใช่ค่ะ แต่ว่าในที่นี้เนี่ยโอ้มันละเอียดเยอะมากนี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่กองนี้ทั้งหมดคือปัญญาขัน ธ ์ก็คือคำว่าขันธ์นี่คือหมายถึงรายละเอียดทั้งหมดนี่แหละที่พูดตรงนั้นตรงนี้รวมกันหมดคือนี ้ แล้วก็เอาพูดหัวข้อเดียวคือว่าปัญญาคือว่าปัญญาโอเคอันนี้คือในข้อ548ขอไป583 ค่ะ 583ศีลสมาธิปัญญาจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสำเร็จล่วงส่วนก็คืออันนี้คือย้ำในหัวข้อของความเป็นมหาอาชนัย ค่ะ เปรียบเทียบกับบุคคลอาชนัยแล้วเอาเรื่องเอากำลังเช่าสำคัญเรื่องของสีซึ่งหมายถึงถามอะไรตอบได้แล้วก็เรื่องของความสูงใหญ่ซึ่งหมายถึงปัจจัย4อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่รองลงไปแต่มาในข้อ584ใช้หัวข้อเดียวกันกับ583แต่ไส้ในเปลี่ยนไปหัวข้อที่ท่านใช้คือแค่พูดง่ายๆคือบรรลุเป็นพระอรหันต์มีความสำเร็จล่วงส่วนมีความเกษมจากโยคะประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้คือเทอมหรือว่าข้อความที่พระพุทธเจ้าใช้อธิบายถึงคนที่มีคุณสมบัติเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ3อย่างนี ้ใช่ค่ะ เมื่อสักครู่คือศีลสมาธิปัญญาขันธ์ชนิดที่เป็นอาศัยขะคือของขั้นพระอรหันต์ ใช่ค่ะ ในที่นี้พูดถึงอิทธิปาฏิหาริย์หมายถึงฤทธิ์เป็นอัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหาริย์แล้วก็อนุสาสนีปาฏิหาริย ์ใช่ค่ะ มี3ก็ซึ่งอิทธิปาฏิหาริย์หมายถึงอิทธิพิธีเช่นเหาะเหินในอากาศได้ดำน้ำได้ดำดินได้อย่างเงี้ยสามารถที่จะเหาะได้ลอยได้เหาะไปพรหมโลกได้วาร์ไปเทเลพอร์ตไปที่นั่นที่นี่ได้อย่างเง ี้ ยอันนี้คืออิทธิพิธีที่ไม่ใช่มายากลนะคือถ้ามายากลเนี่ยคุณเหมือนกับ ห ายตัวเดินทะลุกำแพงนั่นคือหลอกเป็นทริคแต่ว่านี่คือทำได้จริงๆทำได้จริงด้วยเหตุคือสมาธิแล้วจึงทำให้คุณมีที่ปฏิหารในข้อที่2คืออเทศนาปฏิหารหมายถึงเขาคิดอะไรเราสามารถบอกได้ว่าคุณคิดข้อนี ้ เมื่อเวลานั้นคุณคิดเรื่องนี้เนี่ยนี่คืออเทศนาปฏิหารสามารถที่จะทายใจได้ ดักจิตได ้ ดักจิตใจของเขาว่าเขาคิดอย่างนี้เขาไม่ได้คิดอย่างนี้จิตเขามีราคะหรือจิตเขาสงบหรือจิตเขาฟุ้งซ่านในคนที่มีความสามารถอาเทศนาปาริยานเนี่ยสามารถที่จะรู้ความคิดของเขา เหมือนอ่านใจคนออกใช่ไหมเจ้าค่ะ ด้วยความสามารถทางสมาธิคือไอ้ความสามารถที่จะอ่านใจคนเนี่ยบางทีพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนสมัยก่อนก็เคยเล่าให้ฟังถ้าพระชันจำไม่ผิดจะอยู่ในนิทานชาดกสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะพูดถึงความที่โพธิสัตว์เนี่ยเคยมีลักษณะนี้แล้วก็พูดถึงครับดีหลายๆคนด้วยว่าเห็นคนนี้เขามีท่าทางนี้ปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าว่าคนนี้เขาคิดอะไรอยู ่ แต่ต้องเห็นเขาก่อนว่าเขาทำอะไรก่อนแล้วเขาไปยังไงก่อนท่าทางเดินหรือว่าอุปกรณ์ที่เขาถือเห็นแล้วถึงจะรู้ได ้ค่ะ ก็แบบอันนี้คือต้องใช้คิวในการที่ว่าเห็นเขาทำอะไรเห็นเขาขยับปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรหรือเขาคิดอะไรแต่บางคนเขามีความสามารถนี้นะแต่ในที่นี้เนี่ยคือไม่ต้องเห็นไงคือเป็นความสามารถที่ละเอียดลงไปดีกว่าไม่ต้องจะพูดยังไงดีมันฉลาดคมเลยฉลาดค ม นักสืบเก่งๆเขาดูคนนี้เดินเข้ามาปุ๊บใส่รองเท้าแบบนี้ใส่เสื้อแบบนี้มีขนแมวติดอย่างนี้เหงื่อเขาออกตรงนี้เขาต้องเดินมาด้วยทางด้วยวิธีนี ้ แล้วเข้ามาเพื่อจุดประสงค์นี้แล้วเขาจะพูดคำนี้คือเขาจะรู้หมดเพราะว่าด้วยการสังเกตเห็นโอเคน ะ แต่ในที่นี้เราไม่ได้เอาอย่างนั้นเราพูดถึงอาเทศนาปาริยานคือรู้ในจิตเขาเลยโดยที่ไม่ต้องสังเกตเรื่องพวกนี้โอเคถัดมาอีกคืออนุสาสนีปาริยานอนุสาสนีปาริยานในที่นี้ก็คือว่าสอนปุ๊บแล้วเขาทำตามที่สอนได้บรรลุตามได ้ค่ะ คือถ้าเราจะมาวิเคราะห์ศัพท์เนี่ยคืออนุหมายถึงตามเหมือนอนุชาคือคนที่ตามมาชาติเกิดตามมาอย่างนี้คือน้องชายอย่างต้นศาสนีก็คือคำสอนสอนแล้วเขาทำตามได้ผลเหมือนกันนี ่ค่ะ ซึ่งก็คือเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีปฏิหารสามอย่างนี้อิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารอิทธิปัญญานี่คือท่านก็ทำได้แล้วเขาเป็นเทศกาลอเทศนาปัญญาท่านก็รู้ความคิดคนคนนี้และอนุสาสนีปัญญาก็คือว่าสอนปุ๊บคนอื่นทำตามได้ทำตามที่สอนได้อธิบายทำตามที่สอนได้คือไม่ใช่แค่แบบว่าแค่กายวาจาเห็นไหมแต่ว่าใจแล้วก็ไม่ใช่แค่พอใจในเรื่องสมาธิแต่บรรลุธรรมเหมือนกันถึงปัญญาสามเลยออกมาเป็นโสดาบันเป็นอรหันต์อนุสาสนีปัญญาต้องถึงขั้นนั้นนะ คือ บางคนก็อาจจะให้เทศแล้วก็บอกสอนตามได้แต่จะบรรลุธรรมอาจจะไม่ได้เต็มที่ก็คือจะหย่อนลงไปในคุณสมบัติข้อนั้นอนุสาสนีปัญญา คือก็เป็นคุณสมบัติสำคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ใช่ปัจเจกพุทธเจ้าที่ว่าสอนได้บ้างแต่ว่าคนไม่สามารถบรรลุตามหรืออะไรอย่างนี้ถูกเจ้าค่ะ ถูกต้องซึ่งในที่นี้พระอาจารย์คิดว่าก็อย่างที่คุณเดินใจว่าน่าจะเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเลย เจ้าค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค ่ ะ ใช่ต้องมีคุณสมบัติสามข้อนี ้เจ้าค่ะ เอาหรือว่าถ้าเป็นสาวกอื่นๆเช่นท่านพระมหาโมกขลานะมีคุณสมบัติสามข้อนี้ไหมก็มีเหมือนกันแต่คือตรงเทศน์สอนเนี่ยถามว่าท่านทำเป็นปาฏิหาริย์ก็คือทำตามที่พระพุทธเจ้าทำก็คือทำได้เหมือนกันสอนลูกศิษย์ท่านให้บรรลุถึงความเป็นอรหันต์ก็ได้เหมือนกัน ใช่ ไหมอันนี้ก็คือจึงเป็นอาจจะไม่ใช่ตัวท่านพระพุทธเจ้าคนเดียวหรอกแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกแล้วก็บอกต่อส่งต่อมาคำถาม คุ ณใจในที่นี้ก็คือว่าแล้วถ้าคนมีแค่ข้อสามล่ะไม่มีข้อหนึ่งข้อสองไม่มีอิทธิวิธีไม่มีอเทศนาปาฏิหาริย์มีแค่อนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยเราจะถือว่ามีความสำเร็จล่วงส่วนไหมเหนือกว่าเทวดาและมนุษย์ไหมคือก็ต้องคือในพระอาจารย์คิดว่านะคิดว่านาคาจะได้จะได้ก็เหมือนกับเรากลับไปที่ใน3ข้อแรกที่เราพูดมาตั้งแต่วันนี้ข้อแรกนี่สำคัญที่สุดคือถือว่าเป็นม้าดีแล้วถือว่าเป็นม้าชนะแล้วแค่มีข้อแรกข้อเดียวข้อ2 3นี่ก็เพิ่มมาได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นกลับมาเปรียบเทียบในนัยยะนี้ข้อ584เนี่ยก็ข้อที่3นี่สำคัญที่สุด ข้อหนึ่งข้อสองก็จะมีไม่มีก็ได้ก็จะไม่มีก็ได้ ค ิดว่าอย่างนี้นะคิดว่าหรือคือถ้าท่านจะพูดแจกแจงก็คนต้องแจกแจงปริยัติเดียวกันว่าเอานี้มาจับคู่กันนี้แต่ว่าอันหลักที่ต้องมีคืออันที่สามสองหนึ่งมีไม่มีก็จับคู่จับคู่ได้เป็นสามแบบคำถามต่อมาคุณใจคือว่าเอาแล้วถ้าคนที่เขาบรรลุธรรมอ่ะแต่เขาสอนไม่ได้เข้าใจไหมเพราะความที่ว่าคุณจะสอนแล้วให้เขาผลิตออกตามมาได้เป็นแบบโอ้โหบรรลุธรรมได้เนี่ยคุณก็ต้องมีความสามารถในการสอนก็จะต้องกลับมาในม้าที่เป็นม้าอาชนายมีกำลังมีเรี่ยวแรงแต่ไม่มีมันน่าสวยไม่มีมันน่าดีถูกไหมก็คือถามอะไรก็ตอบไม่ได้เพราะนั้นก็คือเป็นข้อที่เหมือนกันแต่จะไม่มีอนุสาสนีบริหารนะในที่นี ้เข้าใจเจ้าค่ะก็คือไม่ได้ว่ามีคุณสมบัติเต็มพร้อมทั้งสามประการเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ใช ่ค่ะ ผมคิดว่าข้อสุดท้ายในวันนี้คุณตาใจ585ก็จบวรรคนี้เลย เจ้าค่ะ 585จบวรรคนี้เลยหัวข้อเดียวกันกับในสามข้อสองข้อเมื่อสักครู่เราพูดมาคือความสำเร็จร่วงส่วนควรมีความเกษมจิตวิคราะห์ร่วงส่วนประพฤติพรหมจรรย์ร่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อสักครู่ศีลสมาธิปัญญาโอเคน ะ ตอนนี้ปฏิหารสามตอนนี้อันนี้ข้อสุดท้ายของวันนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติสัมมาทิฏฐิสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติโอเคไอ้ข้อนี้หมายความว่าไงก็คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเนี่ยปกติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะแจกออกเป็น10อย่าง ก็เ รียกว่าสัมมัตตะ10สัมมัตตะ10โดยมรรค8เนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้คือปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่คือศีลสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ8อย่างใช่มั้ย ค่ะ อันนี้ก็เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เพิ่มสัมมาญาณะเพิ่มสัมมาวิมุตติเข้าไปสิบข้อนี้รวมกันเรียกว่าสัมมัตตาสิบแต่ในที่เราเห็นได้แค่ว่ามีข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิเราก็ไปจบสองข้อสุดท้ายเลยแสดงว่าไอ้7ข้อรวมกันเนี่ยมันต้องมาด้วยเพราะมันอยู่ในสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้ายังไงก็ตามมาหมดจนกระทั่งบางคนถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดเนี่ยเขาก็จะมาจบที่8ข้อแต่ถ้าสุดๆไปเลยก็จะมีสัมมาญาณะและก็สัมมาวิมุตติเพิ่มขึ้นมาด้วยไอ้ความสองส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยสัมมัตตาสิบนี่คือสำหรับพระอรหันต์อยู่แล้ว ค ือคนที่บรรลุธรรมขั้นสูงเลยสัมมัตตาสิบประเด็นจุดนี้ก็คงจะให้เกิดความเข้าใจว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะที่ไม่ได้พูดในที่นี้เนี่ยนะก็คือส่วนขยายของมรรคแปดคือหมายว่ามรรคแปดเนี่ยย่อรวมสังเคราะห์รวมได้ในศีลสมาธิปัญญาแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะส่วนมรรค8ขยายออกมาก็เป็น10เพิ่ม2ข้อคือสัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติสัมมาญาณะนี่คือความรู้ชอบแล้วก็สัมมาวิมุตตินี่คือความหลุดพ้นชอบซึ่งก็จะเป็นผลของมรรค8เข้ากันเต็มที่แล้วก็จึงเกิดสัมมาญาณ ะ มีสัมมาญาณะเห็นรู้ถูกต้องชอบแล้วก็หลุดพ้นคือวิมุตติเป็นสัมมาวิมุตติ เจ้าค ่ะโอเคอันนี้คือที่จะพูดในวันนี้เป็นข้อสุดท้าย เจ้าค่ะ 185ก็พูดไป5ข้อวันนี้6ข้อเข้าไปก็จบ เจ้าค่ะ จบวรรคอสวรรคในวรรคที่เป็นวรรคที่8เข้าไปวรรคที่4 เจ้าค่ะ ในสัปดาห์หน้าเราก็จะขึ้นวรรคที่5ก็จะเหลือประมาณ50สูตร50ข้ออ ๋อเจ้าค่ะ 50ข้อวันนี้เราไป5หรือ6ข้อใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ว่าสมัยถึงสัปดาห์หน้าก็จะไป5ข้อ6ข้อ เจ้าค่ะ ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบเล่มนี้ล่ะ เจ้าค่ะก็เรียกว่าเรามาแบบละเอียดมากเลยนะเจ้าค่ะที่ว่าพระอาจารย์จะค่อยๆเล่ามาเรียงลำดับเลยเรียงตามข้อเลยโดยไม่มีการที่จะกระโดดข้ามหรืออะไรอย่างที่พระอาจารย์จะนำไปพูดคุยในวันอื่นๆของการจัดรายการธรรมารปรุณนะเจ้าค่ะยงคิดว่าสำหรับวันนี้เวลาในรายการเราคงจะพอสมควรแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ว่าแต่ต้องขอนำญาติธรรมทั้งหลายที่ฟังรายการหรือท่านผู้ฟังทุกคนที่รับฟังรายการ